wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pokojowy szczyt w sprawie Ukrainy rozpoczął się w Szwajcarii. Ulicami centrum Warszawy idzie Parada Równości. Szwedzki MSZ wzywa na dywanik rosyjskiego ambasadora. Pokój w Ukrainie to główny temat konferencji, która rozpoczęła się w szwajcarskim Birkenstock. W szczycie bierze udział kilkudziesięciu prezydentów i premierów. W sumie jest 100 delegacji. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu będzie przypominał, co dla światowej społeczności i dla globalnej gospodarki oznacza wojna w Ukrainie. Po to, żeby pokazać państwom odległym od Ukrainy, że problem rzeczywiście jest ogromnie poważny i że ta agresja stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla sąsiedztwa Ukrainy i samej Ukrainy, nie tylko dla Europy, ale że ona stwarza niebezpieczeństwo dla świata. Andrzej Duda liczy na konstruktywną dyskusję światowych przywódców i przyjęcie wspólnej deklaracji na koniec szczytu. Spotkanie w Szwajcarii może być początkiem drogi dochodzenia do pokoju w Ukrainie, uważa prezydent. Pół ONZ-u de facto spotyka się teraz przez te dwa dni w Szwajcarii i rzeczywiście będziemy dyskutowali tylko na ten temat. Jak rozwiązać ten problem? Na szczyt w Birkenstock nie zaproszono Rosji, natomiast przywódcy m.in. Chin, Arabii Saudyjskiej i Meksyku nie przyjęli zaproszenia. Z Birkenstock, Szwajcarii, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Doświadczenia i wynalazki, efekty pracy badaczy uczelni i instytutów z całej Polski można obejrzeć jeszcze do 20 na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W imprezie na Stadionie Narodowym bierze udział około 120 wystawców w asyście tłumów miłośników nauki. Jest tam także nasza reporterka Małgorzata Wosiek. Organizatorzy przygotowali strefy, które umożliwiają poznawanie wyjątkowych zjawisk i wynalazków, w tym m.in. strefy twórców, strefy przyszłości, strefy cywilizacji czy strefy kultowych eksperymentów. Prezes Koła Naukowego SKN przy Politechnice Śląskiej Radosław Kępa przypomniał, że prezentowane przez młodych badaczy wynalazki mają wielorakie zastosowanie. Mamy dzisiaj łazik, projekt Cyrzan Phoenix, jest to konstrukcja Phoenix 3. Mamy ze sobą również robota, platformę kroczącą Unitree, potocznie zwaną Robopsem. I oprócz tego mamy również wiele różnych urządzeń i stanowisk takich interaktywnych. Również tutaj mamy symulatory lotu, wzbogaconą rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość, różne algorytmy sztucznej inteligencji i zastosowania ich, więc tutaj naprawdę jest bardzo duża różnorodność. Mamy również też cały dział chemiczny, jak i fizyczny, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Prezentujemy również eksperymenty, które mają moc oszukać mózg, mówiła Anna Zając z Klubu Młodego Odkrywcy Newtonki z Podkarpacia. Na przykład słowo czerwony napisane jest kolorem czarnym, więc my musimy przeczytać czarny. Słowo żółty napisane jest kolorem niebieskim, więc czytamy niebieski. Faktycznie czas się wydłuża naszego czytania, ale są sposoby na przyspieszenie, czyli na przykład można te wyrazy napisać w języku, którego się nie zna i wtedy musimy skupić się tylko na kolorach. W tegorocznym pikniku instytucje naukowe, uczelnie, instytucje badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z edukacją, koła naukowej szkoły prezentują moc świata nauki. Nie do wiary. To hasło tegorocznego 27. pikniku naukowego. Małgorzata Wosiek, dziękujemy za relację. Czas na równość jest teraz. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przechodzi Parada Równości. Środowiska LGBT chcą nie tylko pokazać, że są obecne w przestrzeni publicznej, ale też wyrazić niezadowolenie z braku zmian w prawie dotyczącym mniejszości seksualnych. Przy ulicy Emilii Plater, skąd wyruszała parada, ustawiła się grupa jej przeciwników z transparentami. Kilkanaście osób modliło się za uczestników wydarzenia. Za grzechy bluźnierstwa, nieczystości i zgorszenia. Jestem przeciwna. Jestem po stronie dobra i życia. W Polsce mamy do czynienia z taką polaryzacją polityczną, że z jednej strony będziesz miał grupy, które są za, z drugiej grupy, które są przeciw. Wiadomo, następuje tutaj troszkę manipulacji. Ani jednej polskiej flagi tu nie widzę. Dlaczego? Oni są Polakami? Wstyd tak polską flagę mieć? Wstydzą się? No to zapraszam na Ukrainę, tam ich nauczą patriotyzmu. No mamy wolność tutaj pełną, nie? Jeżeli manifestacje są pokojowe, no to nie możemy nikomu zabronić. Każdy niech sobie robi po swojemu, ja jestem po tej stronie. Zobaczcie, ile nas idzie! Popatrzcie w lewo! Wielobarwny tłum chroniony jest przez oddziały policji. Także przeciwnicy parady są zabezpieczani przez policjantów. Do tej pory poważniejszych incydentów nie zanotowano. Rosyjski ambasador zostanie wezwany do szwedzkiego MSZ-u po incydencie na Morzu Bałtyckim. Szwedzkie siły zbrojne poinformowały, że wczoraj rosyjski myśliwiec przeleciał tuż obok Gotlandii. W odpowiedzi poderwano dwa szwedzkie Gripeny. Minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billström podkreślił, że rosyjskie zachowanie jest nie do przyjęcia i zaznaczył, że Szwecja jest w kontakcie z sojusznikami. Szwedzkie siły zbrojne podały, że do ostatnich takich incydentów doszło w 2022 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za chwilę piłkarskie emocje. Euro rozpoczyna się dziś na dobre. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. I Dariusz Urbanowicz. Witam i zapraszam. To szwajcarscy kibice, którzy w imponującej liczbie 12 tysięcy przemaszerowali przez Kolonię, by obejrzeć zwycięstwo zawodników kraju zegarków, czekolady i serów nad Węgrami. 3-1 strzelali Wibmer i Ebischer. Jeszcze w pierwszej połowie, po 65 minutach, Węgrzy zdobyli bramkę kontaktową po świetnym kontrataku i sprytnym strzale głową. W końcówce, w doliczonym czasie gry, już na dobitkę, po fatalnej interwencji obrońcy bramkę na 3-1 zdobył Embolo. A my szykujemy się do kolejnych dwóch spotkań zaplanowanych na sobotę w Berlinie. Zaroiło się od kibiców Chorwacji i Hiszpanii. Początek spotkania o godzinie 18:00. Z Berlina przenosimy się do Dortmundu, gdzie Włosi zagrają z Albańczykami. Naturalnie nikt we Włoszech nie wątpi w sukces w meczu z Albanią, natomiast ogromne obawy budzą dwa pozostałe mecze grupowe z Hiszpanią i Chorwacją. Włosi od czasu sensacyjnego sukcesu w finale z Anglikami przeżyli dwie traumy. Odpadli w eliminacjach do mundialu, a trener Mancini haniebnie zreiterował. Następca Luciano Spalletti, do dziś okazany jako prorok futbolu po cudzie dokonanym w Neapolu, nie ma do dyspozycji zespołu fenomenów i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Noi ci arriviamo con l'umiltà di avere molte squadre davanti. Przystępujemy do turnieju z pokorą, wiedząc, że są drużyny od nas lepsze, ale nic nie odbierze nam dumy z naszej futbolowej historii i chcemy do niej nawiązać. Będziemy się starali grać nasz włoski futbol. Riuscire a giocare il nostro calcio. Włoskie media zagrzewają drużynę do walki. Legendarny trener Arrigo Sacchi powiedział: wierzę w Spallettiego, a więc bardziej w trenera niż w drużynę. La Gazzetta dello Sport zatytułowała Euro marzeń, a pod spodem Francja faworytem, ale Italia umie zaskakiwać. Słowem, dla włoskich ekspertów sukces Squadra Azzurra byłby ogromną niespodzianką i spełnieniem sennych marzeń. Podobnie Vox Populi. Kalabryjczyk ze sklepiku na naszym rogu, który przewidział zwycięstwo Włochów po rzutach karnych na Wembley 3 lata temu, powiedział mi wczoraj: będzie ciężko, nic dwa razy się nie zdarza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek meczu Włochy-Albania o 21:00, a co słychać w polskim obozie? Dziś o 11:30 Polacy odbyli ostatni trening przed jutrzejszym meczem z Holandią. Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz trenowali indywidualnie. Karol Świderski dołączył już do zajęć z drużyną. Pierwsze starcie z udziałem Polaków, przypominam, jutro w Hamburgu o godzinie 15:00, a kolejne Studio Euro w niedzielę o godzinie 9:05. Dziękuję, mówił Dariusz Urbanowicz. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. A w nocy prawie w całym kraju zachmurzenie, przeważnie duże, a miejscami pojawią się przelotne opady. Na północy tylko do 10 stopni, poza tym około 16. Jutro prawie w całym kraju zachmurzenie duże z przelotnym deszczem od wschodniego Pomorza przez Kujawy, zachodnią część Mazowsza, województwo łódzkie, pośląskie. Padać będzie cały dzień. W tych regionach termometry pokażą do 20 stopni, na zachodzie 25 stopni, do 26 na wschodzie kraju. Autopromocja. Improwizując, podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną.

Happiness zagrało nam na napisach końcowych pierwszej godziny, a Give Yourself a Try w roli startera godziny drugiej. Zawsze nie dowierzam, że można było wziąć cudzy utwór właściwie, mówię o Disorder, Joy Division, i zrobić z nim coś tak swojego i tak osobnego. Zresztą zespół kończy tym utworem zazwyczaj swoje bardzo długie koncerty. The 1975 w tygodniku muzycznym za nami, przed nami Violent Femmes. Dwa wysokoenergetyczne strzały na początek tej drugiej godziny tygodnika muzycznego. Ten wprost z leksykonu klasyki muzyki niezależnej, amerykański trio Violent Femmes. Tak zaczyna się ich dość kultowa debiutancka płyta wydana w roku 1983. Wspaniały to był rocznik Blister in the Sun. Piosenka o słońcu, a przynajmniej zostańmy przy tej wersji. Za nami Violent Femmes, czyli powiedzmy kobiety brutalne, przed nami kobiety alfa. Break a CD in your hands, just be careful where the pieces go. Floppy disks and other photo plates are either way unreadable. I still have a jar full of receipts from different parts of the world. The print's almost gone. You say it's a clean slate, but I think they're just home. Probably won't do much else than we've done, or much more. And I'll be telling someone just like me of all the plans I had before I'm gone, like you did before. And then they'll one of them wanted to see the place No to jest z pewnością najdłuższy tytuł utworu nie tylko w tej audycji, ale być może przez cały w ogóle dzisiaj dzień w programie trzecim Polskiego Radia. Creative Instructions on Burning Old Photographs. W nawiasie Here's to All the Women. Trójmiejska formacja Alpha Femmes i jej najnowszy singiel. Nie tylko jest to bardzo obiecujący zespół, ale i znakomici copywriterzy. Zawsze zawieszam się na chwilę nad opisem stylistycznym, który zespół sobie wymyślił. Old Wave i Post Cringe, ale jest w tym o wiele więcej. Jest to jeden z polskich albumów, na które czekam od dłuższego czasu. Szukałem skojarzeń wśród wykonawców, którzy grali w przeszłości taki kalejdoskopowy, wielobarwny indie pop z żeńskim wokalem. Pomyślałem o zespole The Delgados. Kolega podpowiedział mi nazwę Broadcast. Zacne są to referencje, ale szukam dalej i słucham i czekam. Zresztą już od pierwszych dni stycznia, bo to nie jest pierwszy singiel, który zapowiada drugą płytę Alpha Femmes. Już na początku roku ukazał się równie, myślę, udany utwór Trench Coats i sądzę, że to jest dobry moment, byśmy teraz po niego sięgnęli. Raz jeszcze Alpha Femmes. This town. Jak to często w polskiej muzyce, nowe i świeże idzie od morza. Tak jest w tym przypadku Alpha Femmes i Trench Coats, jeden z poprzednich singli pilotujących ich nadchodzący drugi album, za który trzymam kciuki. Są płyty, na które czekamy, takie jak właśnie ta i płyty, które już się ukazały. Wśród nich najlepsze jak dotąd płyty 2024 roku. Z przyjemnością wracam do ostatniego albumu grupy The Lemon Twigs. Jeden ze sposobów słuchania tego albumu A Dream is All We Know grupy The Lemon Twigs, oczywiście z mocnym przymrużeniem oka. Myślę, że może polegać na tym, że traktujemy ten album jako taką zagubioną płytę zespołu The Beatles i możemy się zastanawiać, którą piosenkę mógłby tutaj napisać Lennon, którą McCartney, którą Harrison. No ta A Dream is All I Know, prawie tytułowa, sądzę, że zdecydowanie mogłaby przypaść w udziale Paulowi McCartneyowi, ale napisali ją bracia D'Addario, grupa The Lemon Twigs, jedna wciąż z moich ulubionych płyt z muzyką wydanych w 2024 roku. Do 18 już w tygodniku muzycznym same nowości z ostatnich dni, żadnych staroci, takich jak wydana w maju płyta Lemon Twigs. Teraz proszę zrobić miejsce na nowy singiel Remy Wolf. great big world, no one knows what they're talking about. I love my watercolors, make a pretty little puddle when my rain falls. Yeah, they spill on me in my big white tee till my eyes start closing at five. There's something about percussion when you're gone too long. Smoking on the roof, no swimming suit till the sun goes down at five. Five in the afternoon, when we clean the car, when we clean the shed. Introspektywna i snująca się tak bluesowo wręcz, jak chyba nigdy dotąd, ale nadal interesująca. Remy Wolf, Motorcycle, to jest jej nowy singiel, już bardzo mocno zapowiadający nadchodzącą płytę Big Ideas. 12 lipca, jakże się cieszę, będzie czego słuchać w tygodniku muzycznym również latem, kiedy na tym rynku wydawniczym dzieje się troszkę mniej. Będzie więcej miejsca dla Remy Wolf. A ta artystka też już gościła w tygodniku muzycznym i ma pełne prawo do niego wrócić, bo właśnie wydała bardzo dobry singiel Sedona. Away again. You run your mouth, talk a bit. Looking at the sky, I feel you all over me. Every time I hear the song that we sing, gotta change the radio. Still I wonder why I want you all over me. So baby, run your mouth all over me. Oh baby, run your mouth all over me. Powiedziałem artystka i cały czas mi się to myli. Myślę o Sedonie jako o solowej wykonawczyni, a to przecież zespół po prostu z bardzo wyrazistą frontmenką. Baby Run. Biegnij dzieciaku, to za nami. Wychodzi, że dziewczyny rządzą w drugiej godzinie tygodnika muzycznego i świetnie, już do 18 tylko one będą tu śpiewać i grać. Teraz zaglądamy na kolejną ciekawą wydaną wczoraj płytę. Way. Mam nadzieję, że ci słuchacze i słuchaczki Tygodnika Muzycznego, którzy lubią wielowarstwowe aranżacje, wielowarstwowe harmonie w muzyce, teraz czują się usatysfakcjonowani. Ravina, tak się ona, autorka tego utworu, nazywa, tego utworu, tej płyty. Utwór nosi tytuł Rise i znajduje się na jej nowym albumie. Albumie wydanym wczoraj, Where the Butterflies Go in the Rain. Kolejny intrygujący tytuł na liście dzisiejszej Tygodnika Muzycznego. To jest trzeci album Raviny Aurory, całkiem znanej już artystki, o ciekawych korzeniach, bo jest córką imigrantów z Pendżabu, czyli tej północno-wschodniej części Indii, tam przy granicy z Pakistanem, ale od wielu lat żyje, mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście jest to muzyka mocno osadzona w amerykańskiej tradycji. Dużo to było soulu, R&B, nawet myślę, że takie elementy zahaczające o jazz. Ale nie cała płyta taka jest. Płyta jest eklektyczna, jest na niej też trochę gości i jeszcze się w niej rozsmakowuje, ale żeby troszkę zrównoważyć ten taki snujący się i dosyć poważny nastrój poprzedniego utworu, zaproponuję coś bardziej wakacyjnego. Ravina raz jeszcze, Lose My Focus. Ravina i Lose My Focus wprost z albumu Where the Butterflies Go in the Rain. Świeżutkiego, bo wydanego dosłownie wczoraj. Można się było rozpłynąć, ale przyspieszymy pod koniec tej godziny i to przyspieszymy wyraźnie. Mój radar nastawiony na frazę Empress of znowu zapikał wczoraj. To ona i Logic 1000 Side by Side. Porcja wysokojakościowej tak zwanej muzyki miejskiej Side by Side, Logic 1000 i Empress Of. Zacznijmy od tej pierwszej. Logic 1000 to na co dzień Samantha Poulter, DJ-ka urodzona w Sydney w Australii, ale rezydująca jakżeby inaczej w Berlinie. I ten utwór Side by Side ukazał się na jej ostatniej płycie, wydanej w tym roku płycie Mother, ale w tej wersji, która ukazała się na albumie, nie było Empress Of. I to wykonanie, ta aranżacja z udziałem Empress Of na wokalu, to absolutna nowość. Ta wersja ukazała się dopiero wczoraj. Stąd radar Tygodnika Muzycznego zapikał, bo Empress Of to jedna z ulubienic Tygodnika Muzycznego. Zwłaszcza, że przypominam, że 18 listopada w Warszawie artystka się pojawi i zagra z koncertem promującym jej płytę For Your Consideration. Zostajemy w Kalifornii jeszcze do godziny 18 i to będzie ostatni utwór w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego. Emery Sandford występująca jako Emery. Fani takich artystów jak Ariel Pink czy Tori Mła myślę, że będą zadowoleni. Hot Wire, The Night i do usłyszenia po 18. Oh,